Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euroinvestor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Endnu flere regnskaber og inflationstal, det er bare noget af det, denne onsdag bringer i finans. Jeg bringer aktiedebat her i studiet sammen med Michael Friis Jørgensen. Godmorgen og velkommen til dig, Michael. Godmorgen. Aktiechef hos H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter her i klubben. Vi skal også forbi Mads Christiansen om cirka 20 minutters tid. Han har blandt andet et aktuelt take på Caravana og Peloton. Så dem skal vi høre lidt om fra Mads. Først så skal vi selvfølgelig have føling med markedet, Michael, og det står du for? Ja, altså du kan sige, Ambo, som var lidt i headlinen i går med store bevægelser, ser ud til at falde lidt fra morgenstunden. Er du rigtig klog? Hvad skete der der? Short covering. Altså det her med, at folk, der har spekuleret, og det var jo den mest shortede danske aktie, altså folk, det var den aktie, der var mest spekuleret ind i at skulle falde, at kunne ikke levere på deres guidance, et eller andet tema, står foran et enormt travlt år, hvor man skal levere rigtig meget for den langsigtede historie. Temaet ind omkring det her, altså du ved, vi kan jo ikke altid finde ud af, hvorfor folk spekulerer mod aktien, ikke? Og det vil sige, så kom der et regnskab, som skuffede lidt, og den blev sendt ned fra start af, som om man prøvede at køre den der, altså prøvede at presse aktien mere, måske mere på short position. Vi har nok også nogle algoritmer, der startede der. Og så kom udtalelsen jo sådan i løbet af dagen, at han var egentlig måske rimelig optimistisk. Juan José González. Ja. Og at det jo måske peger mod en konservativ guidance, så lige pludselig så de her kort, altså spekulanter i aktiekursfald, shorter, kiggede måske ind i, at der kunne komme nogle opjusteringer, og det gider man jo ikke at ligge. Altså du ligger der jo, fordi at historiefortællingen hele tiden bliver dårlig, og det er jo farligt at ligge kort, ikke? Altså det har vi jo set. Det er det. Når det lige pludselig, du ved, alle skal ud af de der positioner, så ser vi jo de her kursudsving. Så umiddelbart vil jeg sige, at det er ligesom den eneste forklaring, ikke? Og som langsigtet aktionær i den der, vi kender historien, vi ved, at der er et stort udfaldsrum, vi ved, at der er nogle store muligheder, men det er jo selvfølgelig også højt prissat. Jamen, de skal jo bare se bort for sådan nogle reaktioner, hvilket kan være stort set umuligt, ikke? Fordi det er jo ikke sjovt at se ens aktie falde 10%, så inden op, hvad skal jeg tænke omkring det? Og der tror jeg mere, at der skal man tænke, at det her, det var aktiemarkedet, du ved, der lejede, skal jeg lukke positioner, skal jeg køre mine positioner videre? Man snakkede jo om sidst på dagen, så kunne man igen se den her kort, altså spekulation i at der skal komme nogle skuffende nyheder ind i et år, hvor de har rigtig travlt, hvor de skal levere mange nyheder, altså hvor de skal levere mange nye godkendelser og levere det på markedet, ikke? Bliver sådan nogle ting forsinket i de her svære år, ikke? Så det er jo temaet lige nu. Langsigtede aktionærer skal jo bare, du ved, lukke øjnene for sådan noget, hvor svært det end er, ikke? Altså, du ved, det er lidt svært, ikke? Altså, den sluttede 6% op i går, sådan noget i det nabolag, ja. Og nu er den altså nede her 5% til morgen. Ja, Michael. Det tror jeg, ja. Okay, man skal have is i maven, hvis man skal være ambo-aktionær. Ja, og jeg tror også, at man er ved at, jeg tror umiddelbart, at man er ved at lære det. Jeg tror ikke, på at stå her og belære folk mere omkring ambo-aktien. Altså, det er jo en med kæmpe markedspotentiale, store, store muligheder, hvis de tager et rimeligt bid af det her engangsendoskopmarked. Men de er der ikke endnu. Man har prissat den til det, og det vil sige, udfaldsrummet i den her aktie, som jeg ligesom siger, det er enormt stort, ikke? Der er nogen, der synes, at det er 130, der er nogen, der synes, det er 350. Og ved du hvad? Det er bare et lille spørgsmål, om man lige ændrer ind i sit Excel-ark. 7% af det her marked, 8% af det her marked. Og du ved, vi får hele tiden små tegn om, hvor stort markedet bliver osv. Men det udfaldsrum er så stort, og det vil sige, Ambu, MedTech, dejligt selskab, gør det jo godt. Men er et sted, hvor der er store udfaldsrum, og det vil også sige, at udsvingene i den her aktie skal være store. Mm. Altså, og det skal du lære at acceptere, fordi det kan du ikke sige, ah, sådan nogle sataner på aktiemarkedet. Det er sådan, det er i den her aktie. Ikke? Så vil du være i den, fordi du køber den langsigtede historie, så skal du acceptere sådan nogle udsving, og det tror jeg efterhånden folk, der har lært de seneste par år. Ikke? Ikke at det er sjovt, ikke at man sådan nødvendigvis behøver at forstå det, men man er nok nødt til at acceptere det, når det er sådan en type af aktie. Jamen, det er jo, når man sidder der og aktionerer, Michael Friis, så kunne man jo godt lide at se, at en aktie stille og roligt tigger opad, ja, med fine skridt et ad gangen. Yes. Så er det bare dejligt, så kan man bare sådan læne sig tilbage. Men sådan er virkeligheden bare ikke. Det går op, og det går ned, og særligt sådan en aktie som Ambu. Så køber du aktier med lidt mindre potentiale. Mm. Altså, du ved, fordi så er det jo sådan, at de reagerer, ikke? Altså, det er jo det der med, at med, du ved, stort potentiale, der kommer de her potentielle udsving, og jo også de negative scenarier, ikke? Fordi ellers så var det priset ind i tingene, ikke? Og det er jo egentlig bare med til at understrege, at når du kan se sådan nogle udsving her, hvor den op i 250, ned i 130. Altså, det er jo bare, at det, der er i hvert fald det der potentiale derude, og så løbende følger man omkring, om den kan levere på det, på det aktien, ikke? Så det er lidt omkring den der aktie der, og er der tegn på, at de er ved at lykkes? Det synes jeg egentlig, der er. Men jeg tror, det er sådan et vigtigt år for dem 2022, fordi der skal levere sig på så mange små signaler. Altså ikke nødvendigvis, at deres omsætning skal eksplodere eller noget som helst, men det er de små signaler, hvor de får mange nye produkter på markedet. De skal have dem godkendt. De skal have dem tidsnok på markedet, for at folk kan trække de her ting. Og jeg formoder, at det måske at det er nogle af de der, du ved, spekulanter i, at kommer man lige til at blive forsinket, fordi det må vi bare erkende. Det er jo lidt historien derude. Kunne jeg ikke lige få adgang til det her hospital, så trak det lige lidt længere tid ud med den her godkendelse. Det har jo været historien af 2020 og 2021 på grund af corona. Om det er det, man ligger og spekulerer i aktien, at det bliver et svært år, det ved jeg ikke. Jeg har ikke adgang til alle de her spekulanter der. Desværre, der er gang i rutsjebaneturen, hvis man er ambu-aktionær, altså lidt nede her til morgen, lidt og lidt, ja, 5%. Det er måske i også den her aktie, ja, i den her verden, der er det måske. Michael, der er også kommet et regnskab fra Lundbeck, men ja, inden vi hopper ned i det, så kunne jeg godt tænke mig, at vi runder en anden af dagens store nyheder, nemlig Maersk Drilling, ja, som fremover ikke skal hedde Maersk Drilling mere, de fusionerer med Noble, ja, Corporation, et selskab, som blev stiftet i 1896, tror jeg, det var noget i den retning der. De stammer fra Oklahoma, og nu er det altså hovedsædet i Houston, Texas. Det kan godt være, at de er fra 1856, eller hvad du nu sagde. Men jeg mener faktisk, at de blev restruktureret her i juni. Altså, du ved, hvor gælden blev placeret i et selskab, og selskabet i det andet, så du ved det. Men selskabet i hvert fald sådan en gammel historie, en gammel en, der blev fundet olie på den fædrende gård, og så var der en ung mand der, som altså hedder Noble, Lloyd Noble, som altså begynder at bore det op. Og kultur i funktion er jo rigtig vigtigt. Ja, så, du ved, præcis. Altså, jeg tror, Maersk Drilling, altså vi har jo længe snakket om, for nu konsolideret det her marked. Du ved, det begynder at være bedre, det her marked, ikke? Men der har jo stadigvæk været en relativt stor overkapacitet. Vi har også set Maersk Drilling og både Noble selv fra af deres udstyr, ikke, for ligesom at gøre sig klar og gøre sig mere cash-generativ. Så jeg tror, kulturen her, sådan, du ved, hvad jeg lige kender, og det er rent overflademæssigt, virker som om, at den kultur, Maersk Drilling og Noble passer nogenlunde sammen. Og det er jo vigtigt i sådan en fusion her. Og så er der jo bare store synergigevinster i sådan en fusion, ikke? Altså, det er jo to selskaber, der driver borerikke, ikke? Altså, læg dem sammen, så er de har jo selv været ude at sige $125 millioner i synergier, ikke? Og så høj er indtjeningen altså heller ikke i de to selskaber lige for tiden, at det ikke er virkelig noget, der batter, ikke? Og det er jo selvfølgelig også noget, der bliver belønnet på aktiemarkedet her. Aktien op næsten 14%? Ja, det er du kan ikke finde den negative vinkel. Altså, den her sektor herude skal konsolideres, og man skal kunne blive enige. Der er nogen, der er for billige, nogen, der er for dyre, jeg vil ikke lade mig opkøbe osv., men den her sektor skal konsolideres, fordi der er store synergigevinster, og når man endelig finder sammen, så er de der. Altså, det er svært at finde de negative ting i det her. Og så Maersk Drilling har jo virkelig ikke fulgt med de andre borerikke selskaber op her på det seneste. Altså, du ved, en oliepris, og jeg ved godt, at det er den kortsigtede oliepris osv., men der er jo begyndt at være aktivitet osv., om vi har set nogle af de store Halliburton og de her virkelig stige af de her amerikanske oil service selskaber. Og Maersk Drilling har ikke rigtig kunne følge med. Så du ved, det her, jeg har siddet selv og fulgt den, fordi jeg ligger, og det er ikke fordi, at jeg nu skal stå her og være sindssygt klog. Jeg ligger med en rimelig portion Maersk Drilling i min egen portefølje derhjemme, og den er købt dyrere end det her, det skal vi ikke okay. Tvivl. Og den er købt i 18, ja. Tror jeg, eller 19, da jeg troede tematisk, der var der, var der det. Men det er jo en enorm sektor, der er underinvesteret i. Olieprisen er ved at være på vej opad, og folk har lidt anerkendt det hos alle andre oilserviceselskaber, ikke hos Maersk Drilling. Så jeg synes jo, at jeg har jo regnet med, at den måske skulle have 270-300, uden at, du ved, at man havde den her fusion, ikke? Så det den er på vej derop, Michael. Ja, nu lad os nu se, men 14-15% op. Men den har virkelig 25-30% underperformance til andre oil service selskaber, hvilket jeg har haft svært ved at se, fordi at de har sådan set fået vendt udvikling, de har solgt noget fra, de er egentlig rimelig cash-positive. Maersk Drilling har en god gældsposition, og det har Noble også. Det er to gode selskaber, fordi man har fået parkeret gælden over i det andet, der bliver lagt sammen, så man kommer sådan rimelig ud af det her og kigger jo ind i en fremtid, hvor der er ingen tvivl om, der kommer mere aktivitet, ikke? Altså, du ved, den her oliepris vil jo få aktiviteten til at øge, ikke? Og, Og så må vi prøve at høre, fordi Mads Drilling er jo også i gang med en historiefortælling om, hvad skal der ske, når du ved, vi ikke skal søge så meget efter olie mere, ikke? Hvor man begynder jo at kigge på CO2-lagring, altså bore det ned i jorden. Der ved jeg ikke lige, om Noble og amerikanerne er kommet med, men så er Mads Drilling der i hvert fald med den her viden, hvad man skal bruge de her, du kan sige, rigger og de her ting til. Måske på den anden side, hvor vi må vel erkende, at uanset om hvilken side man ligger til, at, du ved, at det er jo ikke en aktivitet, vi tror eksisterer om 30 år i hvert fald. Men der er Mærsk Drilling jo ved at fortælle, altså har jo startet det første forsøgsprojekt, indgår i det første joint venture, hvor de prøver at proppe CO2 ned i jorden. Altså du ved, der skal jo bores huller til, at det kommer derned. Ikke? Jeg ved ikke, hvordan den her historie, den lander over i Houston, Texas. Jeg er heller ikke helt sikker på, hvordan er noget dertil. Men det vil sige, når Claus Hemmingsen, der er bestyrelsesformand i The Drilling Company af 1972, når han er ude at sige, forbedrer kundeoplevelser, øget skala, global rækkevidde, brancheførende innovation. Altså, det er jo sådan nogle ord, som kan få mig til at blive sådan, det er alt for meget corporate bullshit, det der. Men det lyder som om, at der er noget om det. Ja, det er der jo sikkert. Det er jo det, man skal sørge for. Jeg som aktionær kigger ned, synergi, 125 millioner dollars i kombineret selskab, og det er meget indtjening. Ja. Altså, det er en relativt stor indtjening. Ikke når verden buller afsted, og raterne er sindssygt høje på de her borerikke, men på det nuværende tidspunkt er det faktisk en ret stor andel. Eller, du ved, det er en god andel i den her indtjening, der ligger i de to kombinerede selskaber. Jeg tror, de guider, før de tror, at vi kommer ind i den næste bølge, omkring 375 millioner i frit cashflow, var ligesom det, de var ude at guide. Og det, de er jo gældfri, så nu begynder de jo også at indikere, at nu samler de sig, de fokuserer ikke på at vokse voldsomt, og de skal til at sende noget penge tilbage til aktionærerne. Så lad os kalde det en corporate bullshit. Jeg kigger på fakta, ikke? At det er en sindssygt god idé, det her. Altså, det er, du ved, der skal spares nogle penge, man skal have mindre antal række, man skal være effektiv på de række der, og jo flere man har under sin forvaltning, jo billigere kan man gøre de der ting, og det viser synergieffekterne også, ikke? Og det er jo det her, det store problem har bare hele tiden været, kan man finde sammen, at man får forgældet over i det ene selskab, hvem man lader sig opkøbe, og derfor er det ikke rigtig kommet gang i den her konsolidering, men det ser ud som om, at nu har Mærsk fundet nogen, som jeg tror måske, de har afventet, at de skulle lige have skubbet gælden væk, der skulle restrukturere selskabet, og så har de måske været i talks med dem siden, ikke? Fordi dem kunne de måske godt se sig kulturmæssigt med, så ja. Yes, vi skal altså til at vende os til at kalde Mærsk Drilling for Noble Corporation, dobbeltnotering i København og USA. Ja. Det er vel ikke lige morgen, det sker. Der går vi lige, det skal vi... Nej, jeg har lige set datoen. Ja, altså du er sådan nogle fusioner, så skal de jo også lige have godkendelse af myndighederne. Vi skal jo også som aktionær stemme og så videre, så det er nok sådan på et eller andet tidspunkt, ikke? Men man ved jo nu, hvad man køber, når man køber Mærsk aktier. Man ved, hvad man køber, når man køber Noble. Den er jo låst fast, så vidt jeg kunne forstå, så var det en 50-50 deling af kagen. Godt. Michael, et sted, hvor der ikke er helt så glade investorer, det er over i Lundbeck-aktien. De sender i hvert fald aktien lidt ned her til morgen, kan jeg se. Der kommer regnskab. Ja. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg sagde ikke, at jeg var glad for, at jeg lige skulle se kursreaktionen her klokken 9, da jeg skulle svare 10 minutter ind i, som jeg engang imellem skulle. Den startede faktisk også en lille bitte smule op. Jamen, hvad er rygmarvsreaktionen? Det var, at alle havde forventet, come on, nu indsnæver jeg altså det der guidance interval, og det ser ikke rigtig ud til, at de gør det. Væksten er jo også negativ, det ved vi godt. Så det er med sådan en umiddelbar indflydelse, og ja, den har jo været uinvesterbar for mange, du ved, der er usikkerhed omkring fremtiden. Og så kigger jeg lidt ind i regnskabet, og så ser jeg noget af det, der trækker ned, det der produkt, der hedder Northera, hvor det 75% er allerede gået generisk erosion. Salget begynder nu at ligge på nogenlunde samme niveau som migrænemiddel, som jo vokser kraftigt, ikke? Altså, du ved, så kigger jeg på, at der er et andet produkt, der er gået patent. Det begynder også at have en lille størrelse i forhold til nogle af de andre ting, ikke? Northera, er det antidepressiv, eller hvad? Jeg kan ikke lige huske det. Det købte i forbindelse med den der amerikanske fusion der. Så, du ved, så okay. Jeg sidder lige og kigger ned igennem, og så ser jeg egentlig, at der er en tese omkring, at nu vender Lundbeck jo. Altså, nu vender væksten, fordi det er den her store generiske erosion, hvor de her produkter nu begynder at have en størrelse, hvor de bliver modsvaret af nogle af deres lidt nyere produkter, ikke? Og det kan jeg egentlig godt se i det her regnskab, og jeg ved også, at der er nogen, der kører sådan lidt en positiv case på at sige, ja, vi er lidt usikre på fremtiden, du ved, deres pipeline, skal de ud og købe for meget? Men de har jo haft det her negative modsvar, at hver eneste regnskab har jo stort set skuffet, ikke? Negativ vækst, guidance har ikke rigtig kunne hæves. Og der måske er en vending på vej, og det kan jeg godt se, når jeg ser det her regnskab, ikke? Så det er lidt ligesom Ambo i går, ikke? Altså, headlines, endnu en gang ikke en opjustering af, eller en indsnævring af guidance, som man havde håbet på. Det kan man reagere negativt på. Men der er lidt den her om, at Lundbeck i hvert fald måske inden for et par kvartaler ikke længere skal være et selskab uden vækst. Altså, du ved, ikke høj vækst, men uden vækst. Og den kan jeg egentlig godt spore i det her regnskab. Mm. Så har man da det mindste kun den ene negative historie mod sig, ikke to. Ikke? For der er ingen tvivl om, at vi ved alle sammen, at Lundbeck er relativt billig. Vi ved også alle sammen, at når, lige efter man har sagt det, siger alle, men vi har ikke rigtig den her... Vi har ikke rigtig det udsyn. Vi kan ikke rigtig se ind i pipeline, du ved. Hvad er det, der skal drive den på mellemsigt? Derfor er hun for presset ud i for store opkøb. Altså, CEO'en, skal hun tage for store chancer? Og det har bare været historiefortælling i Lundbeck i 2 år, ikke? Og den har været nem at fortælle, fordi de har negativ vækst, ikke? Men hvis de nu begynder at få positiv vækst, er den så lige så nem at fortælle den historiefortælling. Og det er det, jeg har spejdet lidt efter i det her regnskab, og jeg kan godt se det. Fordi det negative element, og måske det, der gør, de ikke opjusterer, det er, at erosionen af det her Nortea-produkt går meget, meget stærkere. Altså, de allerede tager 75% i første år, det går generisk, ikke? Så du ved, den problemstilling er hurtigere væk fra bøgerne. Ja, den betyder lidt negativt tryk på i år. Så det kan jeg egentlig godt spotte, og derfor var jeg lidt i tvivl. Er folk begyndt at spotte det her? Er de begyndt at spekulere lidt i det, selvom de ikke fik den her opjustering af guidance? Er de begyndt at måske sige, skal vi handle lidt på det, at der er et par kvartaler, så begynder Lundbeck nok at vækste igen? Og det kunne jeg godt spotte i regnskabet. Mm. Men jeg var også klar over, at headline var, at alle sagde, de opjusterer bunden af deres guidance-interval, og det gjorde de ikke. Og det er jo lidt problemet også, når virksomhederne lægger regnskabstal på bordet, at når det sådan er, det er nogenlunde som forventet, men der skal simpelthen ikke mange fodfejl til, før at så tænker investorerne, ej, det var så ikke godt nok. Det her migrænemiddel, Michael, som vi jo også har stået og talt om ganske længe, at det skal være sådan på en eller anden måde kæmpe potentiale. Ja. Vajepti eller sådan et eller andet. Det lyder som Vupti. Vupti, yeah, som migræne. Ja, og det lader du være med at sige det, for så kommer jeg til at sige det næste gang, jeg skal Michael, snakke om produkt. Det går en lille smule bedre end det ventet. Det går lidt bedre end ventet. 731% vækst, og det er også den, jeg kan se, at der begynder at tage over fra det her store fald, vi ser i Nortea. De begynder ikke at være samme størrelse, som Nortea er 550 millioner, det er 328 millioner. Det her. Men ja, det går nogenlunde, og de fik jo også nogle udmærkede studiedata ud her for nylig. Og der er jo, altså det tredje problem med Lundbeck-aktien, det er jo, at det er sådan set her, deres vækstpotentiale sådan rigtig ligger, som man kan se i bøgerne, uden at der kommer noget for pipeline af. Og folk mener jo, at det her migrænemarked er alt for konkurrencepræget, og Lundbeck får svært ved at placere det her produkt. Og her var måske også et eller andet tegn i et regnskab om, at den historiefortælling, eller en historiefortælling, det lyder så hårdt, men det der mindset, der er omkring, at ja, vi tror ikke på, at vi er ikke lige så optimistiske på det her produkt, som I er, Lundbeck. Der var måske et lille tegn i regnskabet her på, at Lundbeck har lidt mere ret end, du ved, de negative... ikke et kæmpe tegn, altså, du ved, men der var jo... Et lille bitte tegn kan også have nok til at vælge en lille tegn. Og derfor var jeg lidt tvivl, fordi jeg tænkte nok, at den der headline med, at alle forventede, at de skulle opjustere, og sende et signal jo sådan set om, at vi er ved at være forbi den her erosion, eller du ved, den her... det her træk nedad på grund af de her patentudløb på nogle af deres produkter. Det kom bare ikke, og det kunne jeg godt forestille mig at trække lidt ned i aktien her til morgen, men sådan nærlæsningen, så kunne jeg også godt se den anden side af sagen, af de få, der er positive den her, for der er ikke voldsomt mange andre end analytikerne. Sådan. Hvis du vil lære Lundbeck lidt bedre at kende, så har min ex-kollega Pernille Engaard haft Deborah Donser i studiet til en snak om, hvad der egentlig sker derude, sådan lidt uden om alle regnskabstallene. Det er meget en snak om strategi og værdier og alt det andet, som jo altså også er et selskab end det, vi plejer at stå og tale om her i udsendelsen. Det bliver den 3. i 12. vi slipper den podcast løs, så der kan du altså lære Deborah Donser lidt bedre at kende. Michael, så var du altså på toppen af et amerikansk marked, der også slap lidt de gode takter. Vi skal måske lige sådan trække vejret dybt ind, eller hvad foregår der? Skal vi nu have en nedtur, eller hvad tænker du om det hele? Ja, det tror jeg. PayPal var lidt konservativ på deres næste år, så, og PayPal, den her store betalings, online betalingstjeneste, hvad skal vi næsten kalde det? Mm. er jo sådan lidt en bannerfører. Altså, jeg er jo ikke sikker på, at vi længere skal kigge så meget på kreditkortselskaberne og bankerne, når vi ligesom skal finde ud af, hvad er forventningerne egentlig på den amerikanske forbruger. Jeg tror egentlig sådan nogen som PayPal og online-transaktioner og det der, som de lever af, ikke? Så det trækker lidt ned. Tesla trækker jo lidt ned her på grund af de her mange historier om frasal. Rivian måske, der er på vej. Jeg kan godt lide, du siger lidt ned. Det er sådan noget 10-11%, de falder de to aktier der i går. Men til gengæld så er det jo også det 40% siden Michael Burry, han sagde, ej, jeg er ikke sikker på, at jeg vil short med, altså, og så har vi selvfølgelig fået lidt gode nyheder. Altså, det er jo igen det her med det her, ikke? Altså, så der er jo en masse spekulationer. Musks fætter, der har solgt, om han skal sælge i forhold til den her afstemning, det tvivler jeg stærkt på, han går ud med. Og så er der jo sådan set Rivian, der er på vej på markedet, ikke? Altså, du ved, hvad den er her, det er en el-truck. Mm-hmm. Du ved, sådan, som jo skal kæmpe med Fords F-150 Lightning, altså deres el-truck. Så det er jo sådan et el-truck, der er backed by Amazon Rivian, der er på vej på markedet. De er lidt længere fremme end nogle af de andre elbiler. Det bliver jo en af de største IPOs, jeg tror, de går på til 70 milliarder US dollar, og skal hente 10 milliarder US dollar, ikke, i kapital. Og der er jo måske nogen, der har tænkt, skulle vi ikke lige elbiler? Skulle vi ikke lige hive nogle af vores Tesla-penge og smide dem ind i Rivian og prøve at se, hvad den egentlig sker, når den starter, ikke? Ja. Skal man passe på med at sænke Tesla for meget, fordi Rivian er jo højt værdisat, fordi Tesla er kørt op, ikke? Men der kan også være en af forklaringerne. Så her, der står man jo sådan lidt, du ved, vi ved godt, hvorfor det falder, vi ved godt, hvorfor presset det er der, og Tesla er jo meget en momentum-aktie, ikke? Men du ved, det er ikke ret meget fundamental analyse, vi står her og snakker om, når vi snakker den her aktie. Jeg tror måske, at der er nogle penge, der bliver flyttet over i den der Rivian, som måske er mere forklaringen end alle de her historier, men de andre er selvfølgelig sjovere at snakke om. Ja, ja. IPO aktuelle Rivian tickerkoden kommer på som RIVN, og den skulle starte med at handle i dag. Ej, går den på den 15. eller sådan noget? Jeg tror, den lukker i dag. Jeg tror, den closer i dag, og de har jo været ude og annoncere, at de fik prisen i den høje ende af deres range der. Men godt. Ja, måske den 15. Jeg er ikke lige dato, det er ikke min stærke side. Fair nok. Jeg closer morgensnakken nu, Michael Friis. Vi skal nemlig til at have Mads Christiansen med på telefon, men inden da, så skal jeg også lige huske at sige, at du kan blande dig i debatten, hvis du har kommentar eller spørgsmål til Michael Friis Jørgensen eller Mads Christiansen. Ja, så er du meget velkommen til at skrive ind til os her i studiet. 42 42 03 21 er nummeret, så skal du bare huske at skrive Mio i starten af din besked, og så smid den altså afsted på sms 42 42 03 21. Godmorgen, Mads Christiansen. Godmorgen, Bodil. Mads, det er spændende tider, vi lever i med aktier, der suser op og ned, og særligt nogle af dem, som du holder øje med. Du er jo altså ikke kun porteføljeforvalter her i klubben, du er også fondschef hos New Deal Invest. Og så kigger du altså meget på de selskaber, der er gode til innovation og disruption. Og det er så meget tech-selskaber, lad os sige det på den måde. Mads, vi skal omkring nogle af de selskaber, som du har talt om flere gange her i programmet. Carvana og Peloton. Og det kan være, du lige skal starte med at præsentere lytterne for de her to selskaber, hvis man ikke er sådan helt up-to-date med, hvad de laver. Ja, Carvana er en amerikansk virksomhed, som er i gang med at nytænke den måde, vi køber og sælger brugte biler på. Så, så de køber bilerne af forbrugerne, uden at se dem. Men på de data, man har. Og så har de nogle klargøringsfaciliteter. Man kan faktisk kalde det en fabrik, hvor råvaren det er en brugt bil, der kommer fra en forbruger. Og outputtet fra fabrikken det er en brugt bil, som er klar til salg igen. Og det gør de altså skaleret, det her. Og så kommer alle de her biler, de har op på nettet, på deres internetside, og så kan man som forbruger købe en bil uden at se den, men den bliver 3D-filmet, og Carvana står som garant for kvaliteten og sådan nogle ting. Så det er en helt ny måde at handle brugt bil på. Man slipper som forbruger for at skulle ned og hugge om prisen med den lokale bilforhandler, hvor man godt ved, at man måske ikke er så skarp i forhandlingen, men hos Carvana får man en god pris. Så det er det Carvana gør. Carvana, som du har i din millionærklub på det følger tickerkoden af CVNA, og du har haft et stykke tid her, Mads. Ja, yes. Ja, lige præcis. Peloton er er en fitnessbevægelse, en connected fitnessbevægelse, så det er en anden fitnessoplevelse. De producerer deres egne fitnessprodukter, deres cykler, og i løbebånd er de kommet ud med nu, og nu kommer de også med noget andet, noget vægt, nogle vægte og noget forskelligt. Men så det er, at du tager din fitnessoplevelse fra studiet hjem i stuen, og så har du en skærm med en instruktør, der råber af dig, og du kan sammenligne dig med de andre, der er på øvelsen og sådan nogle ting, så der er noget gamification og sådan noget. Så der er alt det gode fra fitnessstudiet, og så er det bare hjemme i din egen stue. Og Peloton har også en fabrik, der laver deres cykler og deres udstyr, og så har de logistiknetværk, der også kører varerne ud til forbrugerne. Og så er det, altså, så er der sådan en netværkseffekter og sådan nogle ting, så det, man bruger rigtig meget internettet. Mm. Og det, jeg egentlig synes er sjovt, det er, at de to virksomheder her, de ligner faktisk hinanden rigtig meget. De har en produktion, de har et logistiksegment, og så har de, noget netsalg. Og de har begge to gjort det rigtig, rigtig dårligt med at forudsige behovet her kommende ud fra corona, hvor Peloton massivt har overvurderet efterspørgselen på deres produkter. Og det vil sige, at man har stået i en situation, hvor man har haft logistikfolk holdende klar til at køre ud og montere cyklerne, men har manglet kunder. Og Carvana på den anden side har undervurderet behovet og har ikke fået skaleret sådan hele organisationen. Og det er sjovt at høre dem fortælle om det, fordi hele det her kvartal, der har de har stået på bremsen. Fordi det, de oplever, det er, at når de ikke har kapaciteten, når folk så ringer ind til dem, jamen, så er der ikke nogen til at tage telefonen, så skal de til at ringe tilbage. Når de ikke har logistiknetværk til at køre bilerne ud, så skal de til at ombooke det hele. Så når de vokser 10% i omsætning, eller 10% i produktion, så vokser deres arbejdsbyrde måske 13% eller 15% på de 10%, simpelthen fordi de ikke har kapaciteten til at gøre det ordentligt. Så de har igen i det her kvartal været nødt til at prøve at undgå at sælge biler. Og det er sådan fuldstændig surrealistisk. Så de har skudt forkert. Og Peloton har så skudt forkert med, at man har for meget kapacitet. Og det betyder, at man har nogle folk stående ledige, som ikke kan noget og ikke skal køre ud med en cykel og sådan noget. Og så er man nødt til simpelthen bare at fyre på markedsføring, fordi det er nærmest gratis, fordi man har folk. Man har allerede folk, der er klar til at køre ud med cyklerne, man betaler deres løn alligevel. Så det vil sige, at Peloton kommer ud med et kæmpe cash burn, har for stor en organisation og altså det hele, og er også nødt til at fyre på markedsføring for simpelthen at holde hjulene i gang. Så det har set rigtig grimt ud talmæssigt. Når man ser på deres mission, Peloton, altså, så synes jeg, at de virker, som om de er på vej. De har simpelthen gættet forkert i det her kvartal, og det koster ved kasse 1. Og jeg tror, at det er en super mulighed for at komme med på den her virksomhed. Jeg tror ikke, at deres det sted, de er om 5 år, det er særlig forandret af den her situation. Og tilsvarende med Carvana egentlig, der tror jeg, vi kommer til at se ind i nu, at de kommer til virkelig at skrue op for væksten. Nu har de været lige siden Q2 i 2000, og, altså sidste år, der har de været i den her situation, at de har ikke kunne følge med efterspørgselen, og det er de ved at lære nu, så de kommer til at skrue op. Selvom de står på bremsen, så er deres output af biler vokset 77% kvartal over kvartal, og deres omsætning er vokset et eller andet 120% eller sådan noget. Så når først de begynder at kunne let foden fra bremsen, så tror jeg virkelig, der kommer fart på karetten. Så to vidt forskellige virksomheder, men som dog har nogle ret tydelige ligheder, Mads, som du er inde på, men altså også en masse forskelle selvfølgelig i den måde, som de har gået igennem alt det her corona på. Altså, det lyder som om, du synes, at de begge to har mulighed for at komme godt igennem det, men jeg tænker, at det lyder, altså, jeg forestiller mig da, hvis Carvana, de har gigantisk stort efterspørgsel på deres varer, sådan, så må det da være lettere at opskalere den virksomhed relativt hurtigt, end at skulle nedskalere en masse ting, man har sat i gang over hos Peloton, eller hvad tænker du? Ja, altså det Peloton gør, det er jo, at nu stopper de stopper med at ansætte lige nu. Så det vil sige, at nu skal efterspørgselen lige indhente den kapacitet, de har. og så kommer tallene til at se pænere ud igen, og så tænker jeg simpelthen, at de er på vej fint afsted. De har en fantastisk net promoter score. Folk er simpelthen så tilfredse med deres produkter, og det er sådan et virkelig førsteklasses produkt og en rigtig god forbrugeroplevelse, så det er intakt og så videre. Jo, så men også nogle problemer, Mads. Er der ikke noget med nogle uheld, og så nogle på nogle løbebånd og dit og dat? Altså folk, der er kommet gevaldigt galt afsted? Jo, det var her i sidste kvartal. De var nødt til at trække deres løbebånd tilbage. Mm. Eller en af modellerne for ligesom at få styr på det sikkerhedsmæssige. Og det har selvfølgelig også kostet. Så det virker lidt som den her perfekte storm, synes jeg. Okay. I det her kvartal, hvor alt rammer forkert. Yes. Så det lyder som, du bullies på begge de her to aktier? Ja, i den grad. Især på lang sigt. Altså Peloton, der er det ikke sikkert, vi har set det sidste. Og, altså, de skal igennem det her på en eller anden måde. Og spørgsmålet er, hvor bunden er, om vi skal længere ned og sådan noget. Og de guider også for et svagt næste kvartal, og så guider de egentlig for, at det kommer til at gå rigtig godt. Det de også siger, det er, at deres løbebånd, det er lige nu sådan opmærksomhedsmæssigt, hvor deres cykel var i 2015, da de lige startede med løbebånd. Og når løbebånd først begynder at tage opmærksomhed, jamen, så kommer folk ind i butikker, og så er der nogen, der ser cyklerne og sådan nogle ting. Så den her gode forbrugeroplevelse, folk skal lige ind og prøve det, og skal prøve det på et hotel, eller prøve det hos deres venner, eller sådan et eller andet, så tager det fart. De fortæller, at når en person har prøvet deres cykel på et hotel, hvor de også står, jamen så hver cykel, de har stående på et hotel, den sælger syv nye brugere i løbet af et år. Mm. Okay, smart skal det være. Michael Friis Jørgensen, Carvana og Peloton, har du noget forhold til de her to aktier? Ja, det har jeg den grad. Mm. Jamen Peloton... Jeg synes deres andel, altså du ved, jeg ser jo Peloton som den der med at få nu skubbet noget hardware ud. Lad os tage sådan noget som Roku, som smider det ind i din fjernsyn, sælger det til ingen penge, og så skal du have din Netflix og sådan nogle ting derpå. Og der udgør jo den der andel af folk, der subscription, altså der har noget abonnement på dem, en monster andel og ingenting på deres hardware. Der er Peloton jo lige det modsatte, hvor deres, det er, at man jo, når man har købt en cykel, jo køber et månedligt abonnement, hvor man får en fitnessinstruktør. Det der. Jeg har lidt svært ved at se det på løbebåndet, men den andel er meget, meget lille. Så jeg er bange for, at Mads, du får en meget, meget lang træ historie, fordi det at købe forbruger elektronik, det ved man bare, det kan være forbandet svært. Hvad er lige efterspørgselen? Får man de rigtige ting ud? Tilbagekaldelser? Så jeg vil nok mere foretrække en aktie, der havde sådan, når jeg skubber noget forbrug af elektronik ud, så har jeg ret lynhurtigt en stor abonnementsbase, du ved, jeg bare ligger og tjener penge på. Så det er mit forhold til Peloton. Den er også kommet rigtig meget ned i pris. De har nogle gode produkter. Så det vil klart være Carvana, jeg vil købe, og det er fordi, at nu er en af vores kunder, Omnicar, starter jo det her koncept i Danmark. Jo simpelthen online handel. Bilerne går med og køber på algoritmer. Jeg går ind, trykker på bilen, og så bliver den leveret. Den bliver leveret med en forsikring, den bliver leveret med service resten af dit levetid. Den her, vores generation, der er vi bare vant til, hvad betaler jeg Netflix, hvad betaler jeg forsikring? Den her, du ved, abonnement, altså jeg ved præcis, hvad jeg skal betale for det her. Og der er jo blevet enorme investeringer, der er Carro, der er en, der hedder Auto One i Europa, som kører lidt med samme koncept. Der er skudt ca. 6 milliarder US dollar ind i private equity kapital i det her online handel med biler. Og det virker helt... Det kan man virkelig det? Men der er en kæmpe købergruppe til det her, og det er jo fordi, at den bliver leveret, serviceret, og det her ligesom Caravan har. Så det er her, jeg vil absolut kigge. Og jeg tror, det er et rigtig spændende space, der har nogle meget, meget store potentiale, fordi ved du hvad, vi er ved at vende os til at købe biler med et klik og med vores kreditkort. Men vi vil have en sikkerhed. Vi vil have en aftale om service i bilens levetid. Vi vil have vores forsikring. Vi vil kende det, når vi klikker det. Og ved du hvad, så står den bliver leveret ud på dørtrin, og så har man et par dage til at sige, ah, det var ikke lige den, og så kan man levere den tilbage. Ved du hvad, den købsoplevelse, den er på vej ind i bilsektoren, og det er Caravan, men der er sindssygt mange selskaber derude, så man skal også lige kigge lidt på konkurrencen. Selvfølgelig skal man det, men tak i hvert fald Mads, fordi du har bragt Caravana til vores opmærksomhed. Det er faktisk lang tid siden, at du begyndte at tale om det her fænomen, om hvordan man også kan komme ud og køre på vejene ved at klikke på internettet, hvis man skal have brugte biler. Det er super spændende. Mads, en anden spændende ting, som du har kastet dig over, det er jo altså ind i den her kryptoverden, hvor du har investeret. Og det har du også gjort helt bevidst for, at der skulle lidt fart på din portefølje her i klubben. Der skulle ske noget. Der var regnskab fra Coin, som er en af de aktier, du har i går. Hvad tænker du om det regnskab? Jamen, det bliver taget skidt imod af markedet. Den er nede med 13% eller sådan noget i eftermarkedet. Og jeg tænker, at det er rigtig attraktivt her på den lange bane. Den er sådan cirka ved IPO-kursen nu for et halvt år siden, og der er egentlig sket meget i hele kryptospacet siden. Jeg tror, at krypto sådan generelt, det er ved at blive alment accepteret. Altså, hvis man som fondmanager for to år siden investerede i krypto, og det var gået galt, altså, så var det fyringsgrund. Men nu er der rigtig mange fonde og større investorer, som er gået foran og er ombord, så det er mere legalt nu. Så jeg tror, vi kommer til at se et generelt skift ind imod det. Og så er Coinbase en af de store spillere, og det er jo både en børs, som er en attraktiv forretning, og meget skalerbar forretning, og typisk en høj marginforretning. Og så er det også en børsmaler, så man har en direkte kundekontakt. Og så investerer de også løbende i kryptospacet. De har 200 opstartsinvesteringer. Jeg tror, det er 10% af deres overskud, som de løbende investerer. Den handler til en price sales for de næste 12 måneder på et eller andet eller 12 eller sådan et eller andet. Og analytikerne forventer, at EBIT kommer til at ligge omkring 40%. Så det kan det virker super billigt. Og det der jo selvfølgelig er humlen i det her, det er, at det afhænger af, hvordan kryptomarkedet forløber. Hvis kryptomarkedet skal ned, så skal Coinbase også ned. Og hvis kryptomarkedet skal op, så skal Coinbase også op i den grad. Så man får, altså man får nok en tur i karusellen med den. Men hvis man sådan ser på det på den lange bane, og så tænker på, er det her Web 3.0 og krypto, decentral finance og alt sådan noget, er det noget, vi tror på over de næste 3, 5, 10 år? Sådan, altså, svaret for mig bliver et rungende tårtende ja. Og så hvilke aktier skal man have? Man skal jo have de store ledende aktier i det, med mindre man er super smart til at finde ud af, hvad man skal have. Og der er Coinbase, synes jeg, et rigtig godt bud. Så hvis man lige skal sætte nogle tal på, så er deres trading volume, den er syvdoblet siden sidste år. Deres omsætning er firedoblet siden sidste år. Deres antal ansatte er 2,5-doblet siden sidste år. Deres forskning og udviklingsudgifter er 5-doblet siden sidste år. Så der er sådan, der er okay fart på, men altså det afhænger af kryptokurserne generelt. Jamen Mads, jeg står så og tænker på, om min ansats til, at vi skulle tale om lige præcis Coin, var lidt fejlagtig, fordi det lyder jo så om, at det ikke kun handler om, at det skal gå stærkt i millionærklubbens konkurrence her til slutningen af året. Altså du er jo rent faktisk langsigtet investor i den her. Ja, i den grad. Altså, jeg har 15% af mine egne midler nu i det her Web 3.0 space. Så, okay. Så det afspejler egentlig bare, hvor jeg er. Ja, og som du siger, der er jo altså masser af også topchefer på, ja, i de helt store selskaber, som begynder at tale mere og mere om kryptovaluta. Tim Cook er jo også på den boldgade, så altså, det, under alle omstændigheder bliver det bare mere accepteret at tale om. Jeg ved ikke, om det bliver stort, men det må vi jo se. Du har også Hive i porteføljen, Mads. Er du mindre lun på den end på Coin? Nej, jeg synes også, Hive er spændende. Det er en af de, jeg ved ikke, om det er den eneste miner, der både miner Bitcoin og Ethereum. Men Ethereum er noget af det, jeg rigtig gerne vil være eksponeret for fremadrettet. Så der synes jeg, Hive er super spændende. Fordi Ethereum er ligesom, det bliver grundstenen i det her med decentralt ejerskab. Med at man, ja, med alt det her, ja, med hele den her kryptoøkonomi, det bliver på sådan nogle protokoller som Ethereum, som kan holde styr på ejerskab derude. Og det er jo forskellen på Ethereum og Bitcoin, hvor Bitcoin er mere en mønt eller en store value, noget der repræsenterer en værdi, men det kan være et betalingsmiddel, men den det er ikke sådan en blockchain, der holder styr på andre ting end på Bitcoin. Det er lidt ligesom, at det her NFT'er, altså de her non-fungible tokens, som er sådan en unik digital aktiv måde at tiltrække for eksempel samlere af kunst. Det har jo altså også tiltrukket en masse nye investorer, og det er jo altså også Ethereum-baseret, Mads. Så det er altså det nye sort inden for den verden, kan jeg høre dig sige. Ja, og det er jo også der, altså det er jo der, det er jo det space er jo super svært at blive eksponeret for som almindelig ikke Web 3.0 nørd. Men for eksempel Coinbase har en investering i, jeg tror den hedder OpenSea, den her store NFT platform. Og Coinbase begynder nu at lave et eller andet framework for det her NFT space. Hive har også investeret ind i NFT spacet. Og der er altså jeg kan godt lide at købe de her aktier, hvor jeg har nogen, som ligesom har erfaring med spacet, der investerer ind i det. Mm. I stedet for, at jeg selv roder med det lige i øjeblikket. Det føler jeg mig ikke helt klædt på til. Men nok sige, jeg forstår det knap nok. Nå, men altså, fair nok. Altså, det er jo også en verden, Mads, som altså, den suser jo frem og tilbage. Sådan, forholder du dig sådan hardcore til, hvor stor din risiko er i din portefølje, når du for eksempel ligger med den her slags aktier? Jamen, jeg synes, vi taler meget om i New Deal Invest, at jeg tror, at den vigtigste måde ikke at have risiko på, det er ved at investere i det, som bliver det næste nye. Hastigheden, forandringshastigheden i verden, den stiger simpelthen så meget i øjeblikket. Det går så hurtigt med at implementere ny teknologi. Så jeg tænker rigtig meget, altså jeg vil simpelthen ikke turde eje banker for eksempel. Fordi at, altså almindelige danske banker, fordi de er ikke med på det næste nye osv., så jeg er ikke sikker på, at principielt, at de er den samme forretning om 5 år, som de er i dag. Så der synes jeg, at risikoen er meget større. Jeg synes ikke, altså det kan godt være, at alt det her krypto, det skal 50-60% ned her på et eller andet tidspunkt, eller 80% ned, eller sådan et eller andet, men jeg føler mig ret sikker på, at det er fremtidens teknologi, så jeg har det okay med at ligge i det. Jeg synes, det vil være fjollet ikke at ligge i det. Og Mads, jeg ved også, at du har fået øje på noget nyt. Jeg ved ikke, det er nyt, men du har i hvert fald ikke bragt det på banen her i Millionærklubben før. Et selskab, som lige præcis taler ind i den der dagsorden, du nævner med, at banker måske er lidt farlige at røre ved, i hvert fald traditionelt set. Hvad er det for et selskab, du i stedet for kigger på? Jamen, det er et selskab, der hedder Upstart. Tænker kun, det er UPST. Og det er en virksomhed, som beregner risiko på lån til forbrugere. Og i stedet for, at det er en bankansat, der gør det, jamen så er det en algoritme, der gør det. Og de er gået på børsen for et års tid siden, eller to, eller sådan noget, og startede ud med sådan set kun at have én bank, og nu har de fået en hel del flere banker på, så der er ligesom proof of concept for, at det virker. Og er begyndt at lave bilforsikringer også. De vokser deres omsætning med 250%, deres nettoindkomst med 130%, og har en price sales på 26. Og så spørgsmålet, altså, hvad bliver deres margin, og hvad bliver EBIT-margin, når den her virksomhed er matur? Altså, der er ikke så meget i motorrummet, der er ikke så store udgifter ved at skalere, så vi vil bare se den her EBIT-margin stige i den her virksomhed. Og jo flere banker, der kommer på, jo bedre bliver produktet, jo bedre bliver algoritmen til at forudsige risikoen på de her lån her. Så det er en virksomhed på vej fremad, som altså disruption betyder at stoppe. Så det, den her virksomhed gør, det er, at ved at innovere, så stopper den gamle måde at beregne lånerisiko på, fordi det her, det er en bedre måde at beregne lånerisiko på. Og så er spørgsmålet, hvad skal sådan en koste? Altså hvis det her det bliver den nye banebrydende teknologi, der disrupter en stor del af bankvæsenet sammen med Web 3.0 i øvrigt, altså så er det jo svært, det går nok svært at sætte en pris på, men så jeg tror, den ser ud til at falde 20% ovenpå deres regnskab i går. Det er også ovenpå en voldsom stigning, så ja, det er vel sådan, det er. Men jeg tror, det kunne være en okay købsmulighed. Jeg har i hvert fald selv tænkt mig at lægge lidt til i dag. UPST er tickerkoden, Michael. Jeg godt tænke mig også at bringe den omkring dig her i studiet, for jeg står også og tænker sådan kreditvurdering ved hjælp af kunstig intelligens. Det er altså også noget med, at man går ind og kigger på præcis, hvilket uddannelsesniveau har folk, hvilket job har de. Og, altså, der er også nogle samfundsmæssige konsekvenser i lige pludselig, hvis det er maskiner, der sætter sig ned og siger ja tak eller nej tak til, at folk kan låne penge. Hvad tænker du om hele den her branche? Jamen, det er jo nok risikoen ind i den her, ikke? Altså, vi har jo, altså, du ved, ja, det her, det snakkede jeg jo, altså, når jeg skulle fortælle om Alibaba i gamle dage og deres Ant Financial der, hvorfor man kunne lave mikrolån på ned til $4, så er det jo, den målt omkring 100 ting på din mobiltelefon. Og blandt andet, hvor meget er den opladet? For hvis du er et tjuske miskel tid på dagen, og ikke har din mobiltelefon opladet, så bliver du altså ikke kreditgodkendt til et lille lån. Det er jo helt vanvittigt. Og så den kunstige intelligens finder bare de der 100 parametre, hvordan den bedst står. Mm. Så det er jo en sindssygt god måde, ikke? Og jeg tror faktisk, at opstarts er en lidt mere seriøs kategori, ikke? Fordi den gør også bankerne der. Og der er jo et eller andet om, at der er også en positiv historie her. Fordi sorte amerikanere, hvor mange lån får de? Sikkert ikke den, så mange. Ikke så mange. Den her, den er fuldstændig ligeglad. Så der er en equality, du ved, omkring at lade kunstig intelligens eller andet, det der hedder en FICO-score, gå ind og måle dig. Altså det er den her, du ved, sådan gammeldags med lønsedlerne og sådan nogle ting her, ikke? Og den rammer måske lidt forkert i, at du ved, at der er nogen, der ikke får nogen lån, du ved, fordi at, og så møder man dem til ansigt til ansigt. Og der er nogle parametre, der måske indikerer, at hvor god har du egentlig været altid til at betale din Netflix-konto. Det er måske et bedre måde at vurdere, om du er kreditværdig, end så mange andre gamle måder. Så rigtig, rigtig spændende. Rigtig, rigtig tidligt. Du ved, jeg kigger også på Upstart. Jeg kunne ikke lige huske den. Du ved, jeg har lidt stresset der. Og Blend Labs er en anden mulighed, fordi det er den der Rocket Internet. Det her, det er realkreditlån. Og lige så vel en software, altså servicevirksomhed, der sælger ind til banksektoren og ligesom siger, banksektoren kunne Rocket Internet eller Rocket Loans, som man, det er jo sådan en Super Bowl reklame, og lige pludselig så alle de tog deres realkreditlån på nettet, alle banker de kom bagefter, for de havde ikke de her systemer. Du ved, du skal sende ind, og du skal sende dit pas ind, og du ved, du skal skrive under på nogle kopier, og du skal nærmest have med en kurér for at få det. Og lige pludselig så gjorde de det til internettet, det her Rocket Loans. Og Blend Labs opstod så, fordi at bankerne jo skulle kunne det samme. BLND er tickerkoden på Blend Labs. Okay, spændende. Og den kigger jeg nok lidt mere på end Upstart, når jeg gerne vil købe ind i fintech-spacen. Men det er egentlig den samme ting her, ikke? Altså gøre noget nemt, og så sælge det til de eksisterende banker. Altså du ved, som mere en software, altså service. Og så tror jeg, at Upstart tager lidt mere, du ved, kreditrisiko på sig. Er det korrekt? Jeg er ikke engang sikker, Mads, da jeg ikke sat mig så meget ind i den. Så det er en af dem her, jeg kigger på. Men et sindssygt spændende space. Også et space stor. Altså den her, tror jeg, startede på 18. Altså det er det her software, altså service, hvor lige nu, der strider man lidt om, skal man virkelig betale så høje multipler på det her. Men det er jo en genial forretning. Ikke? Jo flere banker, der kommer på, jo mere de udvider forretningsomfang. Blend Labs er på vej med billån og så videre. Og det er ikke så meget konkurrence med Upstart, det er mere det der med, one click i din bank, så er du igennem din procedure, og den indhenter dine oplysninger og sådan nogle ting. Ikke? Så jeg synes, der er et rigtig spændende space. Så, altså, jeg er den der samfundsmæssige bekymring, jeg prøver at smide på banen, bare for at stille mig på, være en lille bit smule kritisk over for nogle af de her ting, men altså, det lyder som om, den er faktisk fuldstændig forfejlet. Det er faktisk bedre for samfundet, fordi vi, altså, folk kan bedre få lån på den her måde, hvis de gør de rigtige ting, så får opladet deres telefon, betaler deres Netflix-abonnement. Nej, det var egentlig bare, jeg ved, altså, jeg tror, det er rigtigt, fordi det er jo den her del. Og så vender vi jo lidt tilbage til den her med, at hvis de her algoritmer, de kan jo også rende lidt amok og trække folk i en forkert retning. Mm. Altså, du ved, altså, så der er selvfølgelig et space der, hvor der skal diskuteres det her, men jeg er ikke så bange i det her space, for jeg tror faktisk, at de er mere rimelige, du ved. Det, vi snakker også om det på ansættelser. Altså, du ved, hvorfor ikke vurdere, der skal fandme ikke være en maskine, der skal godkende ansættelse. Nej, men skal det være ham der racisten, der sidder over for en sort person, der skal gøre det, ikke? Altså, du ved, der er jo både nedsider ved den her kunstig intelligens, men der er jo også det her med, at den virkelig ikke kigger på køn, seksualitet, identitet. Altså. Men der er jo faktisk, ja, som du siger, der er jo faktisk også eksempler på, at nogle algoritmer, hvem var det, der var i vælten der? Altså algoritmer, som på en eller anden måde er blevet kodet i en forkert retning. Nej, de har hentet data primært fra en forkert gruppe af, og derfor er den blevet biased, ikke? Men, Mads, du siger? Ja, der har været en sjov historie her. Zillow kom med regnskab. Mm. Den her virksomhed, som køber huse ubeset ved hjælp af data, og så sælger dem videre. Og det er så, at de tabte stort på de huse, de købte. Og når man så går det efter, så er det noget med, at 10% af de købstilbud, de gav på huse, de bliver accepteret af brugerne. Og det er sjovt, ikke, fordi netop med sit hus, der kender man nok huset bedre, end algoritmen gør. Altså, så forbrugerne vidste godt, hvad prisen var på deres hus, så hvis algoritmen bød for højt, så tog de imod tilbuddet, men hvis den blev for lavt, så tog de ikke imod tilbuddet. Så det er, Zillow er helt holdt op med det der. Mm. Så der er også, der er et eller andet med størrelsen af lån, og så tror jeg, som må, eller størrelsen af det, man handler på, for sådan en algoritme, for at den kan være profitabel. Og så lige en anden ting med det der med det samfundsmæssige. Altså det, vi jo gerne vil have, det er, at vi vil jo gerne have lav rente til de mennesker, som rent faktisk betaler tilbage, og som skaber noget. Det er jo i samfundets interesse. Det er jo ikke i samfundets interesse, at renten er for høj, fordi at vi ligesom laver sådan et vægtet gennemsnit af alles tilbagebetalingsevne. Dem der skaber noget og sådan noget, de skal have billige lån. Det er godt for samfundet. Mads, herhjemme har vi også Luna Bank, som på en eller anden måde også prøver at disrupte det her bankmarked. Altså, du vil være bekymret for bankernes fremtid. Du vil i hvert fald ikke sætte penge i de sådan traditionelle gamle banker, hvis man kan sige det på den måde. Der er slet ikke noget af det, der kunne fange din interesse? Nej, Luna Bank synes jeg er lidt spændende. Jeg synes, de virker mere missionspræget. Altså, de er ude for at lave et produkt, og de er ude for at lave et godt og billigt bankprodukt. Det, der synes jeg samtidig, når man hører de her bank-earnings calls og sådan noget, at de mister lidt forbrugeren, de mister lidt produktet, og det handler mere om forretning, og det handler mere om, hvordan vi tjener penge til aktionærerne. Og jeg tror, at i en verden, der sådan forandrer sig hurtigt, der er det sindssygt vigtigt, at de virksomheder, vi investerer i, de virkelig har en mission, som de løber efter. Fordi hvis man ikke hele tiden laver et nyt og bedre produkt, jamen så ender man simpelthen med at komme bagud. Men det har dog været ganske udmærket at være bankaktionær i det her år i hvert fald. Sydbank er den, der har gjort så det bedst. Prøv at tage den femårige chart op. Ej, lad os tage den 21-årige chart. Michael, vil du også passe på med at være bankaktionær i disse tider? Ja, jeg tror, en masse er lige trukket lidt for meget i en retning, og jeg bruger sådan set sådan noget som Ant Financial som et eksempel, ikke? Fordi som samfund, så kan vi ligesom sige, at sådan noget peer-to-peer-lending, og sådan nogen som Opstart, du ved, jeg kan ikke lige huske, om de tager noget på deres bøger, men bare sidder og er gode til det her, ikke? Altså, du ved, og så ender ude i de almindelige banker. De beregner bare. Det er godt nok. Og så ender det ude i bankerne, men noget af det her fintech, der, de er jo ikke reguleret, og derfor har de jo haft en legeplads at lege på, fordi de ikke er reguleret, hvor bankerne de får en masse regulering. Ikke? Og jeg tror, der bliver en balance derimellem, hvor der kommer nogle partnerskaber imellem fintech og bankerne. Bankerne har kunderne, men de forfejlede forretningsstrategier. Fintech har idéerne og teknologien, men de har måske ikke de regulatoriske, altså de har ikke de der lovgivningsmæssige ret til at drive det her. Hvis vi nu skulle være helt ærlige, altså sådan en som sådan en långiver, der matcher mig som privatperson med en anden privatperson, ikke, og tjener gode penge på det der. Jamen, jeg har jo ikke noget på bøgerne, så jeg skal jo ikke reguleres. Jamen, du har skabt en samfundsmæssig lånebog herover fra måske ved privater, og når det går af helvede til, så er det ligesom, når de store banker går af helvede til, så nej, du skal ikke være ureguleret. Og det er jo det, der skete med Ant Financial, sådan en piger. Så jeg er måske sådan lidt mere med, at bankerne, altså det er jo nok mere sjovt at eje den her, men bankerne tror jeg ikke nødvendigvis, det bliver lidt en kombination af de her ting, ikke? Men det er jo klart, at den nye teknologi her har jo de største afkastpotentiale. Men jeg er ikke sådan, jeg helt lægger bankerne i graven, for jeg tror, vi bliver nødt til at lande en balance i samfundet, hvor det nok er noget af de gamle banker og deres regulatoriske, der skal holde lidt hånd i for meget fintech, altså du ved, inden for bankerne. Men, yes. Godt nok om banker. Vi skal lige nu omkring nogle andre ting, mens vi har dig her med på telefonen. Anders, han skriver nemlig ind til os, og vil gerne høre lidt om et DoorDash. De levede regnskab i går, og så var de ude at købe finske Wolt for 7 milliarder dollar. Der kom også et regnskab fra Delivery Hero lidt senere på dagen, så lad os lige komme omkring den branche også. Hvad tænker du om DoorDash og det her opkøb? Jeg har ikke set DoorDash's regnskab. Jeg ved ikke, hvordan de var i eftermarkedet, men det alle løber efter her inden for det her space, det er jo det her, der hedder quick commerce, altså hvor man har dark stores, supermarkedsvarer, som man har, og som man kan køre ud, så man kommer fra food delivery, og så er man på vej over i hele det her supermarkedssegment og leverer varer hjem til folk, og det er der DoorDash, at de virkelig har klaret sig godt i USA i forhold til Grubhub, og især i forhold til Grubhub. Og man har set Delivery Hero købe op i Gorillas, og DoorDash købe op i Flink i Tyskland. Så det er virkelig et space, som der løbes efter. Hvis jeg skal sige én ting bare, så er der mange, der mener, at det her quick commerce, altså med dark store og sådan noget, at det er cash burn, fordi at konkurrencen er så stor. Og det er fordi, man tror, det konkurrerer med food delivery, og det mener jeg ikke, det gør. Altså, det er nogle andre kunder, som vil have leveret en pizza hjem, end dem, som vil have leveret tandpasta og toiletpapir hjem. Mm. Så jeg tror, det er et nyt marked, og det er nogle andre kunder, og på den måde, så er det lidt et blue ocean i øjeblikket, hvor det bare er land grab. Det gælder bare om at få åbnet og komme først i alle mulige byer rundt omkring. Og vi så en russisk quick commerce komme ud med tal her for en måneds tid siden, hvor det faktisk viser sig, at de er nogenlunde neutrale på bundlinjen efter et års tid i sådan en dark store med bud, der sender varer ud. Og det, der er anderledes, det er, at værdikæden er meget mere effektiv. Men i stedet for at køre det ud i supermarkeder, der er alt det spild, der er ude i supermarkeder, der er op til 30% spild på nogle af fødevarerne, jamen så får man sendt det hele ud og sådan nogle ting, så det giver en højere margin, højere op i regnskabet, ja, end supermarkederne har. Mads, det blev desværre alt, vi nåede. Jeg kan også fortælle dig, at Emilie i Herning, hun har sendt spørgsmål ind om Cloudflare og Snowflake. Jeg håber, at det er okay, at vi lige spider den videre til Euroinvestor, så kan det være, du har tid til at tale med dem. Så kan vi komme omkring den derovre på euroinvestor.dk lidt senere på dagen. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her den onsdag. Velkommen, Bodil. Hej. Så vidt altså Mads Christiansen, en del af vores konkurrence, som du også er, Michael Friis Jørgensen. Man kan følge de aktier, I har investeret i over på Saxo Banks hjemmeside, bare Google Saxo Bank, og så Millionærklubben, så kommer det hele frem. Det blev desværre alt, hvad vi nåede denne onsdag. Tusind tak, fordi I lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.